महाभारत वन पर्व द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। पांडव द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमस जी का नरकासुर के वध और भगवान वराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। लोमस उवाच दष्टार पर्वता सर्वे नद्य सपुरकाननाः तीर्थान चैव श्रीवन्ति स्पृष्टं च सलिलं करैः। लोमस जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए और उन सबके जल का अपने हाथों से स्पर्श भी कर लिया। पर्वतम मंदरम दिव्यम एष पंथा प्रयासते समाहिता निरुद्विग्ना सर्वे भवत पांडवाः अयम देव निवासो वै गंतव्यो वो भविष्यति ऋषीणां चैव दिव्यानां निवास पुण्यकर्मणां। पांडवो, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य और एकाग्र चित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। ऐसा शिवजला पुण्या जाति सौम्य महानदी बद्री प्रभुवा राजन देव ऋषि गण सेविता। सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा अर्थात गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। ऐसा वैहाय नृत्यम बालखिल्य महात्म भी अर्चिता चोपयाता च गंधर्वैश्च महात्म भी। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधर्वगण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। अत्र सामस्म गायन्ति सामगा पुण्यनिस्वनाः मरीचिपुलहश्चैव भृगुश्चैवाङ्गिराः तथा। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों के पुण्यमय ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि पुलह भृगु तथा अंगिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। अत्रान्निकं सुरश्रेष्ठो जपते समरुद्गणः साध्याश्चैवाश्विनौ चैव परिधावन्ति तं तदा। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुद्गणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा सुनि कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा स सूर्येण ज्योतिंषे च ग्रहैः अहोरात्र विभागेन नदीबेना मनोव्रजन्। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। एतस्या सलिलं मूर्ध्नि विशाङ्क पर्यधारयत गंगा द्वारे महाभाग येन लोकस्थितिर्भवेत्। महाभाग, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है जिससे जगत की रक्षा हो। एतां भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एव हि प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभिवादत। तात, तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लोमसस्य महात्मनः आकाशगंगां प्रयताः पांडवास्ते व्यवादयन्। महात्मा लोमस का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाशगंगा अलकनंदा को प्रणाम किया। अभिवाद्य चते सर्वे पांडवा धर्मचारिणः पुनः प्रयाता संघृष्टा सर्वे ऋषिगणैः। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। ततो दूरा प्रकाशन्तं पांडुरं मेरुसन्निभं दधिशुस्तेन नरश्रेष्ठा विकीर्णं सर्वतो दिशं। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा जो मेरुगिर के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। तान प्रष्टुकामान विज्ञाय पांडवान् सतुलोमशः वाच वाक्यम वाक्यज्ञ श्रृणुध्वं पाण्डुनन्दनाः। लोमस जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो, एतद्विकीर्णं सुश्रीमत् कैलास शिखरोपमं यत्पश्यसि नरश्रेष्ठ पर्वत प्रतिमं स्थितम् एतान्यस्थीन दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः पर्वत प्रतिमं भाति पर्वत प्रस्तराश्रितम्। नरश्रेष्ठ, यह जो सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशाल काय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती है। पुरातनेन देवेन विष्णुना परमात्मना दैत्यो विनहतस्तेन सुरराज हितैषिणा। पुरातन परमात्मा श्री विष्णु ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। दस वर्ष सहस्राणी तपस्तप्यन् महामनाः ऐन्द्रं प्रार्थते स्थानं तपः स्वाध्याय विक्रमात्। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। तपो बलेन महता बाहुवेग बलेन च नित्यमेव दुराधर्षो धर्षयन् सदिते सुतः। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। स तु तस्य बलं ज्ञात्वा धर्मे च चरितव्रतं भयाभिभूत संविघ्न शक्र आसीत् तदानघ। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, वे घबरा गए। तेन संचिन्तितो देवो मनसा विष्णुरव्ययः सर्वं त्रगः प्रभु श्रीमान् आगतश्च स्थितो बभौ। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। ऋषयश्चापितं सर्वे तुष्टवुश्च दिवौकसः तं दृष्ट्वा जलमानां श्रीर्भगवान् हव्यवाहनः नष्टतेजा समुभवत् तस्य तेजोभिभर्त्सितः तं दृष्ट्वा वरदं देवं विष्णुं देवगणेश्वरं प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य च वज्रभेद प्राहवाक्यं ततस्तत्त्वं यतस्तस्य भयं भवेत्। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्रीहरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। विष्णुर्वाच जानामि ते भयं शक्र दैत्येन्द्रान् नरकात् ततः ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपः सिद्धेन कर्मणा। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तपः सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। सोहमेनम तौ प्रीत्या तपः सिद्धम अपि ध्रुवम वियोनद्मे देहा देवेंद्र मुहूर्तम प्रतिपालय। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। तस्य विष्णुर्महातेज पाणिना चेतनां भरत स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवाहत। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्यैतदस्य संघातं माया विनिहतस्य भये इदं द्वितीयम् अपरं विष्णु कर्म प्रकाशते। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ जो सर्वत्र प्रकाशमान है। नष्टा वसुमतिं कृष्णा पाताले चैव मज्जिता पुनरुद्धरिता तेन वाराहेणैक सिंहिणा। एक समय सारी पृथ्वी एकार्णों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया है। युधिष्ठिर वाच भगवन विस्तरेण इमां कथां कथय तत्त्वतः कथम तेन सुरेशेन नष्टा वसुमती तदा योजनानां सतम ब्रह्मन् पुनरुद्धरिता तदा केनचैव प्रकारेण जगतो धरणी ध्रुवा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन देवेश्वर, भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किया किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? शिवा देवे महाभागा सर्वसस्य परो परो प्ररोहिणी कस्यचैव प्रभावाद्धे योजनानां शतं गता। संपूर्ण सस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धस गई थी? केन तद्वीर्य सर्वस्वं दर्शितं परमात्मनः एतत्सर्वं यथा तत्त्वं इच्छामि द्विजसत्तम श्रोतुं विस्तरस सर्वं त्वं हितस्य प्रतिश्रयः। परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन अर्थात ज्ञान किसने कराया था? द्विश्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय अर्थात ज्ञाता है। लोमसुवाच यत्तेहं परिपृष्टोऽस्मि कथामेतां युधिष्ठिरं तत्सर्वं वखलेनेह श्रूयतां मम भाषतः। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। पुराकृतयुगे तात वर्तमाने भयंकरे यमत्वं कार्यामास आदिदेव पुरातरः। तात, इस कल्प के प्रथम सत्ययुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्रीहरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमतः न तत्र मृते कश्चित् जायते वा तथाप्युतः। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्रीहरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्वत चलता रहा। वर्धन्ते पक्ष संघाश्च तथा पशु गवेडकम् गवास्वं च मृगाश्चैव सर्वे ते पिसितासनाः। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। तथा पुरुष शार्दूल मानुषाश्च परम तप सहस्रशो युतशो वर्धन्ते सलिलं यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी हजार एवं दस हजार गुनी संख्या में बढ़ने लगे। एतस्मिन् संकुले तात वर्तमाने भयंकरे अतिभारात् वसुमते योजनानां शतं गता। तात इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। सा वै व्यथित सर्वांगी भारेणाक्रांत चेतना नारायणं वरं देवं प्रपन्ना शरणं गता। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी, अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथिव्युवाच भगवत्प्रसादाध्ये तिष्ठेयं सुचिरं तिह भारेणास्मि समाक्रांता न शक्नोमि स्म वर्तितुम्। पृथ्वी बोली, भगवन आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती। ममे मम भगवन भारम व्यपने तुम तमर्हसि शरणागता स्मिते देव प्रसादम कुरुमे विभो। भगवन मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव मैं आपकी शरण में आई हूँ, विभो मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भगवान अक्षर प्रभु प्रोवाच वचनं हृष्ट शब्याक्षर समीरितम्। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। विष्णुर्वाच नते महिम भयम कार्यम भारार्ते वसुधारिणी अहमेवं तथा कुर्मी यथा लब्धे भविष्यसि। भगवान विष्णु बोले, वसुधे तू भार से पीड़ित है किंतु अब उसके लिए भय न कर, मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमसुवाच सताम विसर्जयित्वा तु वसुधाम शैलकुंडलाम ततो वराह संवृत्त एक श्रृंगो महादुतिः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। रक्ताभ्याम नयनाभ्याम तो भयम उत्पादयन्दिव धूमं च ज्वलये लक्ष्म्याम लक्ष्म्याम तत्र देशो व्यवर्धन। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपने अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। सगृहीत्वा वसुमतिं शृंगेणैकेन भास्वतां योजनानां शतं वीरः समुद्धरति सोऽक्षरः। वीर युधिष्ठिर अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थाम कर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। तस्यां चोद्धार्यमाणायां संक्षोभ समजायत देवा संक्षोभिता सर्वे ऋषियश्च तपोधना। पृथ्वी को उठाते समय सब ओर भारी हलचल मच गई, संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। हा हा भूतम अभूत सर्वम त्रिवम व्योम भूस्तथा न पर्यवस्थित कश्चित् देवो वा मानसोऽपि वा ततो ब्रह्माणमासीनं जलमानमेव स्त्रियां देवां सरसीगणाश्चैव उपतस्थूरनेकशः। स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया, कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। अपसर्प्याच देवेशम ब्रह्माणम लोक साक्षिकम भूत्वा प्रांजलय सर्वे वाक्यमुच्चारयस्तदा। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, लोका संक्षोभिता सर्वे व्याकुलम चराचरम समुद्राणां च संक्षोभ त्रिदशे स प्रकाशते। देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। सहसा वसुमते कृष्णा योजनानां शतं गतां किमेतत् किं प्रभावेण येदं व्याकुलं जगत। आख्यात नो भवान् शीघ्रं विसंज्ञास्मेह सर्वश। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मोवाच असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचित् क्वचित् श्रूयतां यत्कृते स्वेव संक्षोभो जायते मराः। योऽसौ सर्वत्र श्रीमान् अक्षरात्मा व्यवस्थितः तस्य प्रभावः संक्षोभं त्रिदिवस्य प्रकाशते। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण है उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्ग लोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। ऐसा वसुमते कृष्णा योजनानां शतं गतां समुद्रता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी इसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। तस्याद्धार्यमाणायां संक्षोभ समुजायत एवं भवन्तो जानन्तो छिद्यतां संशयश्च वह। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवा उचुहु क्व तद्भूतं वसुमतिं समुद्धरति हृष्टवत् तं देशं भगवन् ब्रूहि तत्र यास्यामहे वयम्। देवता बोले, भगवन, वे वराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहाँ जाएंगे। ब्रह्मोवाच अंतगच्छत भद्रं वो नंदने पश्यत स्थितम् एषोत्र भगवान् श्रीमान् सुपर्ण संप्रकाशते वाराहेणैव रूपेण भगवान् लोकभावनः कालानल इवाभाति पृथ्वी तलमुद्धरन्। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्वभावन भगवान श्री विष्णु वराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित होते हैं। एतस्यो रसिसोऽव्यक्तं श्रीवत्सम् अभिराजते पश्यध्वं विबुधा सर्वे भूतमेतद् नामयम्। उनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमसुवाच ततो दृष्ट्वा महात्मानं श्रुत्वा चामन्त्र्य चामराह पितामहं पुरस्कृत्य जगमुर्देवा यथागतम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वाराह रूपधारी महात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वै सम्पाणवाच श्रुत्वा तुतां कथां सर्वे पांडवा जनमेजय लोमसादेशितेनाशु पथा जग्मो प्रहेष्टवत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायाम गंधमादन प्रवेशे द्विचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः।